Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 26 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Związek Nauczycielstwa Polskiego od jutra zawiesza strajk. Po ponad 20 latach od aresztowania zapadł prawomocny wyrok w procesie Janusza T., pseudonim Krakowiak. 800 głodujących dzieci z Sudanu Południowego otrzyma pomoc od Polaków. Związek Nauczycielstwa Polskiego od jutra zawiesza strajk. Wieczorem zdecydowała też o tym Oświatowa Solidarność, a według nieoficjalnych informacji Forum Związków Zawodowych swoją decyzję ma ogłosić dziś. Od poniedziałku w szkołach znów będą lekcje, a nauczyciele, którzy brali udział w strajku, będą obecni na maturach. Jak powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz, zawieszenie strajku nie oznacza końca protestu. Szef ZNP zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. Dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Sławomir Broniarz dodał, że jeśli postulaty przedstawione dziś przez związek nie zostaną zrealizowane, to we wrześniu strajk może zostać wznowiony. Te postulaty to m.in. wzrost wynagrodzeń, zwiększenie nakładów na edukację do 5% PKB i odchudzenie podstaw programowych. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że decyzja ZNP jest dobra i podtrzymała, że rząd chce rozmawiać. Chcemy szukać rozwiązań, które będą również akceptowane przez stronę społeczną, przez naszych partnerów. Na Stadionie Narodowym odbędzie się okrągły stół oświatowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił udziału w tej debacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Sejmie trwa debata nad wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Wcześniej odbyła się debata nad podobnym wnioskiem w sprawie ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka. Wniosek o jego odwołanie złożył klub Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Poseł PO Tadeusz Aziewicz mówił, że ministerstwo stało się resortem propagandy, który szkodzi polskiej gospodarce. Jego główna aktywność to kreowanie czarnego wizerunku gospodarki morskiej pod rządami poprzedników oraz składanie nierealistycznych obietnic odwołujących się do sentymentów z czasów, kiedy Polska była członkiem RWPG, a nasze stocznie, lekceważąc rachunek ekonomiczny, produkowały statki dla ZSRR. Krzysztof Zaremba z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to najgłupsze uzasadnienie wniosku o wotum nieufności, jakie słyszał. Rozumiem, żeby to było składane przez członków ugrupowania, które rozbudowało przemysł stoczniowy, ale to było złożone przez członków ugrupowania, którzy zlikwidowali na zamówienie niemieckie za fuchę dla Donalda Tuska przemysł stoczniowy w Polsce. A propos odbudowy tego, co żeście zniszczyli, to trwa 3 lata już. Głosowania w sprawie wotum nieufności wobec minister edukacji oraz wobec ministra gospodarki morskiej odbędą się w nocy. Po ponad 20 latach od aresztowania zapadł prawomocny wyrok w procesie Janusza T., pseudonim Krakowiak. Sąd w Katowicach skazał go na 15 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Część zarzutów wobec Krakowiaka, jak i 9 innych oskarżonych rozpatrzeć będzie musiał ponownie sąd pierwszej instancji. Sąd uchylił areszt, w którym skazany pozostawał od 1999 roku, co nie oznacza, że Krakowiak wyjdzie na wolność. Ponadto sąd zdecydował o uniewinnieniu części oskarżonych, mówi prokurator Michał Binkiewicz. Sąd w sposób kategoryczny stwierdził, że ustalenia śledztwa wskazujące na to, że w Katowicach, Krakowie i innych miastach południowej Polski działała zorganizowana grupa przestępcza, która następnie została przekształcona w związek o charakterze zbrojnym, istotnie miała miejsce. Orzeczona wobec Janusza T. kara 15 lat pozbawienia wolności to najwyższa z możliwych orzeczonych kar. Jesteśmy częściowo zadowoleni z wyroku, mówi obrońca Łukasz Nowak. Po części zarzuty podniesione przez obronę zostały uwzględnione i skutkowały m.in. wydaniem wyroku uchylającego wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach co do najcięższych gatunkowo przestępstw w zakresie czynów, co do których wyrok Sądu o pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Będziemy ewentualnie rozważali kwestię wniesienia kasacji. Gang Krakowiaka działał na przełomie lat 80. i 90. Apelacja dotyczyła wyroku sprzed 2 lat, w którym został on skazany na 25 lat więzienia. 800 głodujących dzieci z Sudanu Południowego otrzyma w najbliższych dniach pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Z Kenii wyruszyły ciężarówki z żywnością. Została kupiona za pieniądze zebrane przez Polaków. Polska organizacja od kilku miesięcy zbiera pieniądze na pomoc ofiarom głodu w najmłodszym państwie świata. Jak dotąd Polacy podarowali w sumie 22,5 tysiąca dolarów. Za te pieniądze PCPM kupiło w sumie dwie ciężarówki specjalnej żywności bogatej w białko i witaminy. Transport wyjechał z Kenii i trafi do północnego rejonu Sudanu Południowego. Według szacunków międzynarodowych organizacji ponad połowa mieszkańców tego kraju może w najbliższym czasie ucierpieć z powodu głodu. Za jednodniowy zarobek południowy Sudańczyk może kupić mniej niż jeden posiłek dziennie. Mówimy o kryzysie głodowym, gdzie ponad 7 milionów osób potrzebuje pomocy żywnościowej. To jest ogromna liczba odbiorców i ogromna liczba żywności, którą trzeba dostać do tego kraju. Też tej żywności w tym kraju po prostu nie ma. Mówi prezes PCPM Wojciech Wilk. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nadal zbiera pieniądze dla głodujących Sudańczyków Południowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Padać może po południu na krańcach zachodnich i wschodnich. Możliwe tam też burze. Na termometrach 24 stopnie w Gdańsku, 26 w Lublinie i Koszalinie, 28 we Wrocławiu. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam. Powodów do Zaczyna się majówka i w pierwszych słowach mego listu do państwa chcę państwu życzyć, żeby tam, gdzie państwo są i tam, gdzie się państwo wybierają, była ładna pogoda. Taka pogoda na zewnątrz i taka pogoda wewnętrzna, nade wszystko. Chciałbym dzisiaj zaprosić państwa w podróż. Właściwie to już czytam, bo przyniosłem ze sobą różne listy i zaczynam czytać jeden z nich. Od pana Szymona, sprzed paru lat ładnych. Pan Szymon Greszko, artysta, filmowiec. Chciałbym zaprosić pana w podróż, tak pisze, i przysyła mi piękny film. Kiedy się ona odbędzie, to zależy od pana. Chciałbym jednak prosić, aby był to odpowiedni moment, kiedy będzie pan już gotowy. Proszę zgasić światło i wejść do świata, w którym ludzka mądrość wywodzi się wprost z ziemi. I jeszcze powiem tak. Dziękuję za zaproszenie. Ja też chcę państwa zaprosić w podróż, ale może inaczej. Niech państwo zaproszą siebie w podróż. W jakieś ładne miejsca, w jakieś ładne strony. No, na przykład tam. Grzywę chowa twarz, wstęgą nad łąką. wędrówka się zaczyna. Dokąd się państwo wybierają? Jakieś ładne strony mam nadzieję. Chodzi o to, żeby była ładna pogoda. I na zewnątrz, a nade wszystko ta wewnętrzna. I a propos ładnych stron. Mam tutaj ze sobą ładne strony. Listy przyniosłem. I żeby to jakoś połączyć, to spróbuję właśnie sięgnąć po ten. Kiedyś się nie zdążyłem go odczytać. Za późno przyszedł trochę, a szkoda, żeby nie wybrzmiał. Jest o pogodzie i no zresztą proszę posłuchać, to fragment tego listu. 29 marca od Iwony. 2 tygodnie temu, Warszawa. Paskudna pogoda i jeszcze bardziej paskudny nastrój. Wychodzę z centralnego. Podchodzi taksówkarz i pyta, czy sobie życzę taksówkę. Odpowiadam, że nie, z uśmiechem, choć wcale nie jest mi do śmiechu, ale chcę złagodzić odmowę. I wtedy taksówkarz nagle mówi słowa, które mnie tak zaskakują, że aż paraliżują. Jest pani piękna. Ostatnia rzecz, jaką mogłabym wtedy sobie pomyśleć. Może ten taksówkarz mówi te słowa każdej napotkanej kobiecie, a może tylko tym, o których domyśla się, że są tak, że się takie nie czują. Może zauważył, że byłam smutna i chciał mi ten smutek jakoś rozpromienić. Ale takie bezinteresowne powiedzenie komplementu, bez cienia podrywu. Po to tylko, żeby komuś rozjaśnić pochmurny poranek. Prawda, ładne strony, chociaż pogoda brzydka. No to właśnie teraz, jak dokończy to zdanie z tym wielokropkiem. No może tak, że i wtedy czuję się, jakbym była cała w skowronkach. Mówiłaś kocham skowronki. Na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa. Się nie pyta. Zaprośmy się w podróż w jakieś ładne strony. Na przykład taką stronę tutaj. Ta strona to jest pocztówka z Rusinową Polaną. Dostałem ją już dawno temu. I on tu jest bardzo krótko i proszę posłuchać dokładnie. Wzięłam na... Pani Elżbieta tak pisze. Wzięłam na wycieczkę malutkie radyjko. Szłam sobie na Rusinową Polanę. Słuchałam Pana przez jedną słuchawkę, a drugie ucho zostawiłam dla ptaków i wiatru. Razem brzmiało to bardzo przyjemnie. Bardzo dziękuję. Byłem dopełnieniem ptaków i wiatru. Właśnie chodzi o takie ładne miejsca i ładne strony. Zaprośmy się w taką podróż. Ja dzisiaj przyniosłem dużo listów, dużo stron. I chcę się z Państwem tymi listami podzielić. Wybieramy się na majówkę. I zróbmy tak, raz w roku robimy sobie taką noc, która do innych jest niepodobna, bo proszę dzisiaj nie dzwonić, proszę nie pisać, no chyba, że Państwo zechcą, to ja potem to odczytam, jak już wrócę ze swojej majówki, a przyniosłem dzisiaj takie zamarzłe słowa. To już kiedyś o tym mówiliśmy, ale przypomnę, to jest taka opowieść, starożytni Grecy ją opowiadają na różne sposoby, o takich krajach, w których zimy są tak bardzo ostre, że słowa zamarzają w powietrzu i potem na wiosnę tają i wtedy słychać to, o czym mówiliśmy. Tak jak z tymi listami, które się jakoś nie zmieściły, przyszły trochę za późno, nie trafiły w fazę, albo ja się zagapiłem i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, żeby te słowa tak leżały zamarznięte, a wyglądają bardzo pięknie. Według innej wersji jest taka opowieść o morzu i o takiej morskiej zimie i potem przypływa statek i pilot kładzie na... sięga w powietrze, łapie jakieś takie dziwne sople, niekolorowe, kładzie je na pokład i one tam rozmarzają. I to właśnie są te zamarznięte słowa, które właśnie teraz tają i teraz je słychać. No i ta opowieść o zamarzłych słowach pojawia się w różnych bardzo... w różnych relacjach. Ale to jest bardzo piękna opowieść, prawda? Te sople, które kładzie na pokład i one są kolorowe, wyglądają właściwie jak cukierki. No tak w tej wersji. No jest tutaj dużo właśnie koloru, radości. No to zróbmy tak. Zamarzłe słowa dzisiaj się pojawią, rozmrożą. Ja Państwu przyniosłem piękne strony i też mam takie życzenie nieustające, żeby Państwo w pięknych stronach się pojawili i poczuli pogodę i taką zewnętrzną i wewnętrzną. No i posłuchajmy, pobądźmy ze sobą, a ta noc, jak mówię, no jest do innych niepodobna. Na tak na nie. Właściwie list miłosny, prawda? A teraz taki łącznik do innego listu. Proszę bardzo, prawdziwy, na karteczce. Pięknie napisany, od pani Marzeny. Fragment. To nie jest list miłosny, panie Darku. To jest list człowieka do drugiego człowieka, który okazał się tak ciekawy, że nie warto przejść obok niego w biegu, bo coś ważnego się straci. A ja całe życie szukam i znajduję ciekawych ludzi. Na przykład jakiś czas temu spotkałam prawie staruszkę, 78 lat. Ukrainkę, która sama nauczyła się rosyjskiego, bo bardzo lubiła czytać, a do szkoły nie chodziła zbyt długo. A żebyśmy mogły się dobrze porozumiewać, zaczęłam się uczyć rosyjskiego. Z lupą w ręce, bo myliły mi się litery i nieraz prawie z płaczem. Dziś swobodnie czytam po rosyjsku, trochę mówię. Robię dla niej streszczenia wykładów po rosyjsku, ale przede wszystkim razem przeżyłyśmy cudowne miesiące. Rozumiemy się bez słów, w pół gestu. Jest moją Matko, przyjaciółko. Z rozrzewnieniem patrzę, jak zjednuje sobie ludzi uśmiechem, ukłonem, słowem. Co za radość na to patrzeć. Co za radość czytać takie słowa. To jest, mówiłem o ładnych stronach, życząc nam wszystkim pięknej majówki. Mówiłem o ładnej pogodzie i tej na zewnątrz, i tej wewnątrz. No i właśnie tak tutaj jest, prawda? To jest ładna strona, ale nawet więcej, to jest jasna strona. O jasnej stronie, której tutaj szukamy i w życiu, i tutaj spotykając się w Trójce pod Księżycem, jeszcze będzie mowa. Mam jeszcze kilka listów dla Państwa, którymi chcę się z Państwem podzielić. To są te takie zamarzłe słowa, które rozmarzają, jak przyjdzie wiosna. Dopiero wtedy je słychać. Takie listy, które się kiedyś nie zmieściły, przyszły za późno, albo nie trafiły w to miejsce, które potrzeba, które przegapiłem i tak dalej, i tak dalej. A szkoda, żeby tych jasnych stron tutaj dzisiaj z nami nie było. No to posłuchajmy i wybierzmy się w podróż. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg, zygzakowaty życia sznur. Do wsi zagubin na Kujawy białe, gdzie ziemia licha, piachy niebywałe, kozy dziewan na sosny i rozstaje, i potęgowa samotna jak palec u potęgowej, zatem zagościnim kwaterę tam czasowo ustalinim, w polu robinim zboru drwa nosinim, jak stara matka i dwóch synów żynim. Słoneczko na nas świeciło z ukosa, bo jesień późna była, rano rosa, mgła zaś wieczorem zjawa biało włosa, przyszłego losu mąciła nam postać, jak stara matka i dwóch synów żynim. My z potęgową tak się polubili, na ścianie wisiał we pstre wzory kinim, i nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszynim. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg zygzakowaty życia sznur, tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i ci, co zmarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci z drogi pod chmurami, spotka tam w raju się nas kupa luda. Ech, jak zadudni niebieska tam zbuda. Thank you. Tadeusz Woźniak, Adam Słowiński chyba tę piosenkę napisał wspaniałą, prawda? I tekst, wiersz Edwarda Stachury. Czyli podróż właśnie w dwa miejsca, na Kujawy Białe i w niebo. Pani Ania tak napisała pięknie, krótko, bardzo i do rzeczy. Napisała o tym, że no, kilka dni temu zrobiła sobie dzień patrzenia w niebo. Życzę i panu, i najlepszym, trójkowym słuchaczom każdego dnia choć paru chwil na zachwyt słońcem i niebem. No to jak państwo pojadą w te swoje ładne miejsca, jak państwo sobie zrobią taki dzień, chociaż, no, chociaż chwilę każdego dnia. Ale cały dzień, to byłoby cudownie. To jedne z najpiękniejszych wakacyjnych wspomnień. Także się kładziemy na łąkę i patrzymy w niebo, jak się chmury zmieniają różne. Robi się teatr z chmur, prawda? I teraz a propos teatru. Taki list, a właściwie nawet dwa, bo to jest fragment naszej korespondencji z panią Jolantą. Jakiś czas temu napisała tak. 4 lata temu zaczęłyśmy z przyjaciółką bawić się w teatr lalkowy. Warsztaty dla dzieci i rodziców, a teraz mamy już stowarzyszenie, które się nazywa Teatr Nieoczywisty. To jest grono oddanych małych i dużych fascynatów tej wspólnej zabawy. Zarówno dzieci, jak i rodzice są nieustannie pełni nowych pomysłów, gotowości do działania, również na zewnątrz, dla coraz szerszej grupy odbiorców. I pani pisze o tym, że to jest działalność społeczna całkowicie, nawet dokładają do tego trochę pieniędzy, ale przecież każde spotkanie to wielka radość i oczywiście dobra zabawa. No i wielka radość z tej bezinteresowności i wspólnie spędzanego czasu. Niebywała energia i motywacja do organizowania wciąż nowej zabawy. Pisze o spektaklach, no na przykład jeden się odbył, bajka Czarodziejski Młyn. To takie wspomnienie z dzieciństwa, w Międzynarodowy Dzień Teatru, to się dzieje w ogóle w Częstochowie. No i jeszcze wspomnienie, teraz o tym powiem, ale jakoś i potem będzie piosenka, która być może jest nieoczywista tutaj w tym kontekście, ale tu chodzi o mosty. Szukałem jakiejś piosenki, żeby były mosty i jest ich bardzo dużo, tych piosenek i mostów w piosenkach, ale ta być może jest taka też zupełnie nieoczywista i dziwna, ale ona mi się kojarzy z teatrem, który bardzo często robimy sobie z moją wnuczką. Kiedy się spotykamy, no to są performanse, się odbywają różne bajki, ale natychmiast je malinka próbuje inscenizować, no i my tam przybieramy różne tożsamości. I to jest nieprawdopodobne. Trzeba mieć dużą kondycję do tych działań, ale to też daje ogromną radość. No i pomyślałem o takiej, o niej i pomyślałem o takiej piosence, która znakomicie się nadaje do tego, żeby ją steatralizować, która przykleiła mi się do ucha, do uszu i jest tam most i zresztą zaraz będzie piosenka, ale najpierw ten most z listu pani Jolanty. Właśnie graliśmy przedstawienie 22 sierpnia. To ciekawe właśnie, zaraz powiem dlaczego ciekawe. Graliśmy przedstawienie jak ptaszki studiowały Torę. A ja miałam w pamięci rozmowę w Klubie Trójki z Krzysztofem Czyżewskim i tamta data została określona jako Dzień Budowania Mostów. A my właśnie w tym dniu tworzyliśmy mosty między kulturami, czasami i wszystkimi uczestnikami przedstawienia. No właśnie mosty, to takie ważne słowo i to jest coś takiego ważnego, żeby budować mosty, łatwo je burzyć, a potem bardzo długo się odbudowuje. Myślę, że my tutaj próbujemy jakoś na swój sposób takie mosty budować międzyludzkie, prawda? No to ta piosenka, która mi się tak przykleiła do ucha i która znakomicie się nadaje do tego, żeby ją steatralizować, która być może trochę odbiega nastrojem od tego, czego słuchaliśmy do tej pory, ale też jest mistrzowska. I taka, która mi się też z dzieciństwa jakoś za mną chodzi, od dzieciństwa za mną chodzi, to jest właśnie ta piosenka i to jest tekst Wojciecha Młynarskiego, zaśpiewana po mistrzowsku przez Jaremę Stępowskiego. To jest Statek do Młocin. Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje, do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. Do kola Wisła w końcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki, jeś krab z kokardą i grubas, który ciągle jaja je na twardo. I komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. A gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pa właśnie musisz te skorupy za kołnie rzucać? Oj, nieładnie. A czasem od wielkiego święta się zdarza, że na brzegu dmie orkiestra dęta, gdzie ten i ów ma kwaśną minę, gdy naprzeciwko ja z kolesiem jem cytryny. I para bruch, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola, co my rzuć, i już przestaje fale pruć. Statek do Mlocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziatek. Wysiada już z kokardą szkrab, znów trzeba teścia pchać przez trap. Panowie, panie, to nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak Mlociny. To dla mnie życia urok, treść i tylko teścia trzeba nieść. Statek do Mlocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziatek. To życia urok, życia treść, do Mlocin statek, no i cześć. Panowie, panie, to nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak Mlociny. To życia urok, życia treść, do Mlocin statek, no i cześć. No to mistrzostwo, prawda? Dość dziwnie to zabrzmiało tutaj w zestawieniu z Manamem i z innymi artystami, ale to też jest, też jest artysta pełną gębą, Jarem Mastępowski. No i ten tekst fenomenalny, aranż to w ogóle wspaniałe. I most przerzucony ku dzieciństwu, no w moim przypadku to na pewno, bo słuchałem tej piosenki, na tych piosenkach jestem wychowany. Tata nam puszczał, ale też pamiętam, jak mojej małej, czyli córce, śpiewałem piosenki Stępowskiego. Ona była zachwycona też tymi kryminalnymi różnymi, tam Cztery mile za Warszawą i tak dalej. Była absolutnie zachwycona tym horrorem. Nawet nauczyła, śpiewaliśmy razem. Co wyznaje grzechy wychowawcze bez bicia. Ale to też jest o podróży, prawda? O podróży i takiej w czasie, ale też takiej w przestrzeni. Nie wiem, czy ten statek tam pływa do tych Młocin, ale po Wiśle pływają. Nie wiem, gdzie się państwo na majówkę wybierają, czy w dalsze, czy w bliższe strony. To nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, żeby była ładna pogoda i żeby strony były ładne i żeby to była jasna strona. O tym mówimy i dzisiaj w ogóle, właściwie prawie zawsze w Trójce pod Księżycem, używając tylko różnych słów i różnych kryptonimów, tak bym powiedział. I ta piosenka też jest o podróży w bliskie strony, chociaż też dalekie, bo to też no, takie tak, to z epoki piosenka bym powiedział. I jest w niej tak ogromnie dużo radości, że której jest tak mało w życiu, tak bywa mało w życiu, no, że może no, szkoda, żeby się ta radość gdzieś tam zapodziała, to się z nią podzielmy. I to jest Stanisław Grzesiuk, jedna z moich ukochanych piosenek. Na targówku szwagna zięć, ulica mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koni na imię wylamali, cały ich targówek zna. Gadają więc, wołają więc, gdy jedzie drino dzień. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, pojedziem na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kłusa odwisku, wiatr znajomy wie. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja wróbię i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. I te osiepiecyk, pan go zna, tak samo żonę fele ma. I przy sobocie, po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, bo ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. To w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kłusa, od wisu wiatr znajomy wie. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadykam. No jak nie kochać tego Grzesiuka? Wiesz, naprawdę, jakoś no, ta piosenka mnie ogromnie wzrusza. I jest tyle radości, która... zresztą, co tu gadać, jak słychać. No i teraz listy od pana Lecha. No jestem dumny, że mam takiego korespondenta. I dziękuję panu bardzo za to. Pan pisze o jasnej stronie. Pan zaszczycił mnie takimi słowami. Ponieważ działa pan po jasnej stronie, wielkimi literami, jasnej stronie, stronie sensu, spokoju, w nieznośnej lekkości bytu, codzienności, karmionej strachem i zagrożeniem, gdzie się dokonuje dekonstrukcja wartości, tak pan pisze, jestem pana cichym sprzymierzeńcem. Bardzo dziękuję. No, myślę, że powinniśmy się trzymać tej jasnej strony i trzymać się ludzi, którzy próbują widzieć także jasną stronę, prawda? Może zacznę od tego fragmentu, potem jest jeszcze inny fragment, taki jeszcze jeden. I szukałem jakiejś muzyki takiej, żeby ona współgrała z tymi pięknymi słowami pana Lecha. I znalazłem taką, która zaraz zabrzmi. To jest muzyka bałtycka. To jest, no jedziemy nad morze. I też często, prawda, wyjeżdżamy na majówkę. Więc mam takie życzenia, żeby... No, żeby posłuchać tej ciszy, która jest tam, w tych falach, w wietrze i tak dalej, żeby znaleźć w sobie taką właśnie jasną stronę w tych pięknych stronach. No to może posłuchajmy, a potem ja jeszcze coś do tego dopowiem słowami pana Lecha, słowami z listu. Suita bałtycka Michała Wróblewskiego.